yo mwasi na ngai yaka na zongi maloba na tindi oyoki yango nayoki moke osali mobulu esika na kei kotala baninga yo mwasi na ngai omoni mabe oyo yokosalaka na nsima na ngai mama soki yo omoni mobali yake okei kokotela mobali ya moninga maloba na tindi oyoki yango nayoki moke osali mobulu esika na kei kotala baninga yo mwasi na ngai omoni mabe oyo yokosalaka na nsima na ngai mama soki yo omoni mobali yake okei kokotela mobali ya moninga mama tika naloba oyo balingi ngai ye bakomi kolelanga mabe na malamu mama yosalinga okebaka te okotula pamba bakomi kolelanga mabe na malamu mama yosalinga okebaka nde okotula pamba.